Szybko zasejwuj, żeby nie spierdolił, kurwa. Robin chuj, chciał kupić kozaki, które kosztują całe cztery paki. Zakwitły maki, wyrosły stragany. Nasz bohater wyruszył kupić sobie glany. W najbliższym zamku niespodzianka, spotkał przed bramą znajomego panka. Ten mu powiedział, że są zawody, kto je wygra, dostanie nagrody. Robin chuj, otrzymał znaki, że musi kupić nowe kozaki. Stare są do wyjebania, nie nadają się do biegania i skakania. Na trybunach książę i cała świta, knująca jak się dostać do koryta. Czeladź zbita na parterze, obserwuję, niecierpliwie wierzę. Jest hura, odezwały się dzwony, sami najlepsi ściągnęli w te strony. Popatrzeć lub wziąć udział w zawodach, Robin chuj usiadł z boku na schodach. Robin chuj otrzymał znaki, że musi kupić nowe kozaki. Stare są do wyjebania, nie nadają się do biegania i skakania. Siedzi, w końcu nie wytrzymał, 2 godziny na schodach kimał. Skoczył do przodu, wziął łuk i szczela, daleki cel, drewniana bela. Wszystkie strzały w sam środek, dostał w oko przebiegający kotek. Hura, Robin chuj zwycięża, nie ma w tym grodzie sprawniejszego męża. Robin chuj otrzymał znaki, że musi kupić nowe kozaki. Stare są do wyjebania, nie nadają się do biegania i skakania. Książę prosi przed swoje oblicze, zanim płoną 4 wielkie znicze. Wygrałeś, nie odejdziesz bez nagrody. Ha ha, jesteś dzielny i młody, czego chcesz? Chcę kozaki dla siebie i swojej paki. Dostał nagrodę, ruszył do lasu, żegnała go osada pełna hałasu. Robin chuj otrzymał znaki, że musi kupić nowe kozaki. Stare są do wyjebania, nie nadają się do biegania i skakania. Robin chuj otrzymał znaki, że musi kupić nowe kozaki. Stare są do wyjebania, nie nadają się do biegania i skakania. Robin chuj otrzymał znaki, nie wiesz o co chodzi, bo kurwa jesteś złodzi. Lucha, kurwa kamień, kurwa nowej, kurwa nie wiem, roli. Fazinostrom osoba, 3 głowy, muka, 2000, HIP, hop. Zajeb sepsotropo, zacząć jak murda, music pop, deep. Zajebić ci dramal, jesteś hip.